Europejską, a Rosją. Ale tylko wtedy, gdy Rosja wesprze proces wychodzenia z kryzysu na Ukrainie. A o konflikcie na linii Kijów-Moskwa wkrótce dyskusja ministrów spraw zagranicznych NATO. Uczniowie jednej ze szkół w Łódzkiem nie napisali egzaminu szóstoklasisty. Dyrektorka zapomniała zgłosić uczniów. Jedyne, co mogliśmy w tej sprawie zrobić, to po prostu pouczyć panią dyrektor. To już głos z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Za niespełna godzinę w Brukseli rozpocznie się spotkanie szefów dyplomacji NATO. Tematy dotyczą ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. Po pierwsze, ministrowie przyjrzą się relacjom z Moskwą. Niewykluczone są kolejne sankcje. Po drugie, będą dyskutowali o współpracy z Ukrainą. I po trzecie, o wzmocnieniu wojsk w Europie Środkowo-Wschodniej. W Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. O większej i stałej obecności sił wojskowych w naszym regionie mówił prezydent Barack Obama podczas wizyty w Brukseli w ubiegłym tygodniu. Podkreślał, że niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą czuć się zagrożone w związku z rosyjskimi działaniami na Ukrainie. Żaden z sojuszników nie zostanie pozostawiony sam sobie. Samoloty NATO patrolują przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Wzmocniliśmy naszą obecność w Polsce i planujemy zrobić jeszcze więcej. Wprawdzie sojusz, gdy decydował się na rozszerzenie o kraje ze wschodniej części kontynentu, w tym Polskę, zapewniał Rosję, że na ich terenie nie rozmieści znaczących sił bojowych. Jednak teraz, jak mówią dyplomaci w kwaterze głównej, wraz z rosyjską aneksją Krymu, ta umowa już nie obowiązuje. Ministrowie spraw zagranicznych NATO mają dziś zlecić wojskowym przygotowanie planów rozmieszczenia większej liczby sił w Europie Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A jeszcze przed przylotem do Brukseli szef naszej dyplomacji rozmawiał w Weimarze z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Wyrazili oni nadzieję, że Rosja wesprze proces wychodzenia Ukrainy z kryzysu. Ponadto minister Sikorski mówił o handlowej wymianie Unii zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. Odpowiedzią na zwiększony wolny handel między Unią Europejską a Ukrainą powinien być zwiększony handel i ściślejsze prawne związki pomiędzy Unią Europejską a Rosją. I ta oferta wynegocjowania nowego porozumienia jest na stole. Szefowie dyplomacji Trójkąta Weimarskiego chcą także zorganizowania międzynarodowej konferencji w sprawie Ukrainy już po wyborach prezydenckich w tym kraju. Do udziału zaprosili także Rosję. Byli przygotowani, zapewne się denerwowali, bo to pierwszy ważny egzamin w ich życiu, ale ostatecznie go nie napisali. 9 uczniów z jednej z podstawówek w Łódzkiem nie przystąpiło do egzaminu szóstoklasisty. Dyrektor szkoły zapomniała zgłosić uczniów i dlatego do placówki nie dotarły arkusze egzaminacyjne. Dyrektor 5 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu zadzwoniła do Okręgowej Komisji Edukacji w Łodzi. Co tam usłyszała, mówi trójce szefowa tej komisji, Danuta Zakrzewska. Jedyne, co mogliśmy w tej sprawie zrobić, to po prostu pouczyć panią dyrektor, jakie czynności powinna wykonać, żeby teraz zgłosić uczniów na termin dodatkowy na czerwiec. I ten sprawdzian przeprowadzimy w szkole w czerwcu, w terminie dodatkowym, tak żeby uczniowie mieli szansę ukończyć szkołę podstawową. Bo bez napisania egzaminu szóstoklasisty uczeń nie dostanie świadectwa i nie będzie mógł pójść do gimnazjum. Test kończący 6-letnią edukację w szkole podstawowej pisało dziś w całym kraju ponad 350 tysięcy dzieci. Bezrobocie w strefie euro wciąż na rekordowo wysokim poziomie. Wskazują na to dane opublikowane właśnie przez Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. Analizuje je Rafał Motriuk. Dane za luty wskazują, że stopa bezrobocia w strefie euro wynosi 11,9%. To minimalny spadek w porównaniu z rekordowym bezrobociem z października zeszłego roku. Wtedy wynosiło ono 12,1%. Minimalnie spadło też bezrobocie we wszystkich 28 krajach Unii. Teraz wynosi 10,6%. W Polsce poziom bezrobocia jest nieco niższy niż wynosi unijna średnia. Bez pracy jest 9,7% ludzi, podaje Eurostat. W najgorszym położeniu jest nadal Hiszpania i Grecja, gdzie co czwarty mieszkaniec nie ma pracy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Błąd pilota powodem katastrofy samolotu południowo-koreańskich linii Asiana, który rozbił się na pasie lotniska w San Francisco. Do tej tragedii doszło w lipcu. Zginęły 3 chińskie uczennice, ale dopiero dziś o przyczynach wypadku mówią władze linii lotniczych. Pilot feralnego lotu z Seulu do San Francisco przy podchodzeniu do lądowania nie skorygował zbyt niskiej prędkości, z jaką samolot zbliżał się do ziemi. To oficjalna wersja przyczyn wypadku, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku, linie Asiana Airlines. Częścią winy obarczyły też producenta maszyny, koncern Boeing, za brak zabezpieczeń pozwalających na automatyczne utrzymywanie bezpiecznej prędkości samolotu. Boeing 777 przy podchodzeniu do lądowania uderzył tylną częścią w pas startowy, po czym doszło do oderwania się ogona. Samolot

kontrolę źródeł pochodzenia majątku. To nadużycie, twierdzą specjaliści, ponieważ podczas spraw w trybie czynności sprawdzających podatnik nie ma praktycznie żadnych uprawnień. Na przykład nie ma możliwości składania wniosków dowodowych. Co więcej, prowadząc tak zwane czynności sprawdzające, Urząd Skarbowy może po kilka razy sprawdzać to samo, nie zwracając uwagi na przykład na limity czasu kontroli. Dodatkowo ministerstwo planuje rozszerzenie kar wobec osób, które nie reagują na wezwania do udziału w czynnościach sprawdzających. Oprócz grzywny grozić nam będzie także kara porządkowa do 2800 zł. Dziś pytanie, czy proponowane zmiany pozwolą nam zwiększyć wpływy do budżetu, a moim gościem jest pan dyrektor Włodzimierz Górba, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam państwa. Zacznijmy, panie dyrektorze, od podstaw. Co to jest ordynacja podatkowa? Można powiedzieć w skrócie takim potężnym, że to jest taki zbiór zasad określający sposób traktowania podatnika? Możemy prawo podatkowe podzielić na dwie grupy. Tak zwane prawo materialne, które mówi, ile podatku należy zapłacić, gdzie są określone stawki podatkowe, ulgi podatkowe i procedury kontroli i zbierania podatków, które są uregulowane w ordynacji podatkowej. Takie trzy główne procedury, które zna polskie prawo, to czynności sprawdzające, o których pan redaktor mówił, kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe, w ramach którego już wymierza się konkretny wymiar podatku. Wiadomo, że ordynacja podatkowa będzie zmieniona. Po co w zasadzie zmienia się ordynację podatkową? Dotychczasowe zasady nie sprawdzają się? To bardzo obszerna zmiana ordynacji podatkowej, którą Rada Ministrów w zakresie założeń niedawno przyjęła. Cały pakiet dosyć obszernych zmian można podzielić na dwie grupy. Zmiany upraszczające procedury podatkowe i wprowadzające rozwiązania, które są potrzebne dzisiaj dla podatników. To jest zdecydowana większość całego pakietu legislacyjnego. Wymienię tutaj na przykład wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych, na mocy których podatnik będzie mógł ustanowić jednego pełnomocnika, który będzie widziany we wszystkich procedurach podatkowych, we wszystkich organach podatkowych w Polsce bez konieczności przedkładania do każdego urzędu oddzielnego dokumentu. Pan mówi o plusach, tymczasem są również niestety i minusy. Co to takiego tak zwany tryb czynności sprawdzających? To jest taki szczególny tryb, tak? Czynności sprawdzające to jest najprostsza, ale też najczęściej stosowana procedura wstępnej weryfikacji, wstępnego sprawdzenia. Zasadniczo te czynności odbywają się w siedzibie Urzędu Skarbowego. Polega na tym, że Urząd Skarbowy, mając wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji albo uważając, że podatnik nie złożył deklaracji, chociaż z dokumentacji urzędu wynika, że powinien to zrobić, wtedy prosi podatnika o wyjaśnienie, jakie są powody właśnie takiego zachowania. Poza tym jest kontrola podatkowa, która polega już generalnie na wizycie u podatnika i dużo głębszym sprawdzeniu, i najbardziej formalna procedura, czyli postępowanie podatkowe, gdzie kończy się to wydaniem decyzji wymierzającej podatek. Czyli czynności sprawdzające to jest taka procedura wstępnego rozpoznania, wyjaśnienia, czy jest sprawa, która wymaga dalszego rozwoju w ramach tych formalnych procedur, czy może wszystko jest w porządku i należy sprawę po prostu zamknąć. Ministerstwo postanowiło poszerzyć zakres czynności sprawdzających, na przykład o kontrolę źródeł pochodzenia majątku, prawda? Dzisiaj rzeczywiście jest tak, że sprawy związane z opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych źródeł nie mogą być w zakresie czynności sprawdzających, co zmusza urzędy do korzystania z tych bardziej formalnych procedur, czyli kontroli podatkowej, wizyty u podatnika albo wszczynanie formalnej procedury postępowania podatkowego. Jest to bardzo często postępowanie nadmiarowe, ponieważ wątpliwości urzędu co do źródeł pochodzenia majątku podatnika można w wielu przypadkach wyjaśnić w pierwszym kontakcie i wtedy te procedury okażą się niepotrzebne. Dzisiaj urzędy niestety nie mogą w ramach tej wstępnej procedury działać. Muszą nadmiarowo niejako wszczynać te procedury formalne. W wielu przypadkach zupełnie niepotrzebnie, bo wystarczyłby prosty kontakt z podatnikiem, który gwarantują czynności sprawdzające i po prostu wyjaśnienie, z jakich źródeł podatnik ma majątek. No tak, ale pan dyrektor zakłada taką oto sytuację, że Urząd Skarbowy, urzędnicy dadzą wiarę. A jeśli wiary nie dadzą, mogą sprawdzać de facto do skutku. Nie, celem czynności sprawdzających jest wstępne rozpoznanie. I podatnik jest w zasadzie pełnym dysponentem tego, co urzędowi skarbowemu będzie chciał wyjaśnić, wytłumaczyć. Ale czy przy czynnościach sprawdzających nie wydaje się żadnych decyzji, rozstrzygnięć, nie domierza się podatku. W toku czynności sprawdzających albo wyjaśni się sprawę i jest uważana za zamkniętą bez wszczynania formalnych procedur, albo jeżeli podatnik nie będzie potrafił wyjaśnić na przykład źródeł pochodzenia swojego majątku, wtedy Urząd Skarbowy będzie mógł wszcząć procedurę formalną i głębiej daną sprawę próbować rozwikłać. Jasne. Jeśli postanowi na przykład, że źródła pochodzenia majątku są nieudokumentowane bądź słabo udokumentowane, jest możliwość zastosowania specjalnego podatku w wysokości 75%, prawda? Tak, jest taki podatek. A przy okazji tej sprawy, dlaczego organy podatkowe nie chcą płacić odsetek od tego podatku, od nieujawnionych dochodów, które muszą zwracać wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego? W tej chwili, w związku z wnioskiem marszałka Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, czekamy na wykładnię tego wyroku. Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że wyrok nie jest jasny, mianowicie nie wskazuje wprost, czy podstawą wyroku jest wzruszanie i uchylanie starych decyzji ostatecznych sprzed kilkunastu lat, czy też wyrok, ogólnie rzecz ujmując, działa tylko do spraw nowych. Przypomnijmy, że chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z konstytucją artykułu w ustawie o PIT, która to ustawa, ten artykuł reguluje sposób określania przez organy podatkowe podatku właśnie od nieujawnionych dochodów. Ale panie dyrektorze, na taki zdrowy redaktorski rozum, to jeśli są i istnieją odsetki karne od podatku, który zapłacę na przykład z opóźnieniem, no to na ten zdrowy rozum można przyjąć, że również działać powinno to w drugą stronę i obowiązywać skarb państwa. Nie sądzi pan? Dokładnie tak to działa. To jest pełna symetria, czyli w przypadku tak zwanej nadpłaty, czyli zapłaty podatku nienależnego w wyniku nietrafionej decyzji wymiarowej, budżet państwa zwraca nie tylko należność główną, ale też zwraca z oprocentowaniem liczonym według takiej samej stawki, jak podatnik musi spłacić odsetki ze zwolnienia. Otóż polecam artykuł w dzisiejszym dzienniku, Gazecie Prawnej. Dokładnie, jak pan powiedział, to tak działa, więc dokładnie to tak nie działa, ponieważ urzędy skarbowe nie chcą zwracać odsetek od tego specjalnego podatku, od nieujawnionych dochodów. W tej chwili czekamy na wykładnię wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno my, sądy administracyjne i urzędy skarbowe, więc sprawy w tym zakresie są zawieszone. O tym, czy będą te decyzje stare uchylane i będą zwracane nadpłaty, z jakim oprocentowaniem, zadecyduje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zdaniem marszałka Sejmu powinien dopowiedzieć konkretnie, jakie skutki ten wyrok wywiera. W tej chwili czekamy po prostu na wykładnię wyroku. Czy przy czynnościach sprawdzających, wracając jeszcze na chwilkę do tego trybu, jest limit liczby kontroli? Liczby sprawdzań? Czynności sprawdzające to nie jest kontrola. To nie jest formalna procedura, w której dokonuje się ustaleń, wydaje się jakieś akty domierzające podatek. To jest po prostu przejrzenie dokumentów podatnika, deklaracji. Na przykład podatnika, zapytanie, prawda? I zapytanie go, często telefoniczne też. Nie musi być to formalne wezwanie pisemne i zapytanie go po prostu. Pan miał w życiu taki przypadek, że z Urzędu Skarbowego do pana ktoś zadzwonił i zapytał, by pan, panie dyrektorze, tutaj mamy taką wątpliwość, jak to jest, tak? Miał pan taki przypadek? Tak, miałem takie przypadki w czasach, kiedy jeszcze było dużo więcej ulg podatkowych i rzeczywiście Urząd Skarbowy często pytał wielu podatników o dokumenty, które uzasadniają skorzystanie z ulg podatkowych w takiej, a nie innej wysokości. Dzisiaj także się to może zdarzyć. Także wiąże się to po prostu z wątpliwościami Urzędu Skarbowego, szczególnie wtedy, kiedy podatnik w swoim zeznaniu czy w deklaracji podatkowej, bo oczywiście to dotyczy wszystkich podatników, nie tylko tych, którzy składają PIT-y, ale przede wszystkim tych, którzy składają, prowadzą działalność gospodarczą i składają dużo bardziej skomplikowane dokumenty. Jeżeli wykazują na przykład nadpłatę w dużej kwocie, czy zwrot podatku w dużej kwocie, oczywistym jest, że Urząd Skarbowy będzie chciał przynajmniej w podstawowym zakresie ustalić, czy rzeczywiście podatnik ma prawo do tych kwot. Wszyscy słyszeliśmy nieraz o tak zwanych wyłudzeniach zwrotów podatku VAT. Właśnie czynności sprawdzające są taką wstępną procedurą, która ma na celu szybkie ustalenie, czy i w jakiej mierze zwrot podatku się należy, czy może są tutaj jakieś głębokie wątpliwości i trzeba daną sprawę dokładniej sprawdzić. Wrócimy do rozmowy, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Gurba, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów, jest moim gościem. 20 minut po południu. Program trzeci. Od dziś pytanie, czy proponowane zmiany, oczywiście zmiany dotyczą ordynacji podatkowej, pozwolą nam zwiększyć wpływy do budżetu. 7 trójek na początku 22. 71 335 w sprawie SMS-ów, adresy mailowe bez zmian, zatem za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Jacek napisał do mnie: rozmówca, pan dyrektor użył sformułowania, że czynności są przeprowadzane zasadniczo w Urzędzie Skarbowym. Co to znaczy? Dotychczasowa ordynacja podatkowa nie określa, gdzie mają być przeprowadzone czynności sprawdzające i urzędy zmuszają często do dostarczania dokumentów do swojej siedziby. Według mnie jest to nadużycie. 7 trójek na początku 22. Czy proponowane zmiany pozwolą nam zwiększyć wpływy do budżetu? Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć, że wszelkie zmiany w przepisach tego typu w ordynacji wyborczej na pewno pogorszą. Jestem o tym głęboko przekonany. Wynika to z 30-letniej mojej pracy. Prowadzę działalność gospodarczą od lat 80. I w różnych mniej więcej odstępach czasu spotkałem się w sporze z urzędami skarbowymi w sądzie administracyjnym, wojewódzkim i naczelnym. Przy 7 sprawach 6 wygrałem. Wynika to z fatalnego prawa podatkowego i z fatalnych interpretacji przez urzędników, którzy wykazują się dużą pazernością. Pani Elżbieta komentuje: na wszelki wypadek proponuje ukarać każdego obywatela raz do roku. Tak na wszelki wypadek. Pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam. Halo? Witam, halo. Dzień dobry panu. Przyjemnie. Dodzwoniłem się pierwszy raz, mimo że wielokrotnie próbowałem. Ja prowadzę od wielu, wielu lat działalność gospodarczą i stwierdzam, kiedyś mieliśmy do czynienia z państwem drogim. Teraz mamy do czynienia z państwem chytrym. Wszystkie zmiany wszystkie zmiany są wprowadzone jakby przeciw małym przedsiębiorcom. Łącznie z tym, że trzeba wyksięgowywać faktury, jeżeli się spóźniamy. Korporacjom nie zależy. Nie zależy na kosztach, nam zależy. Wszystkie te terminy. My płacimy od faktur podatki, od wystawionych faktur. Strach jest wystawić pod koniec miesiąca dużą fakturę. I to samo przyznają nam urzędnicy, którzy nas kontrolują. Mówią, że to są przepisy kuriozalne. Po prostu nijak nie przystają do życia, do prowadzenia działalności. To my przecież wytwarzamy gro dochodu narodowego. I jesteśmy traktowani jak złodzieje, jak bandyci, prawda? I przytakują nam urzędnicy, szarzy urzędnicy, którzy pracują i mówią, cóż, przepisy. Takie są przepisy. To nie ma nic wspólnego z symetrią, jaką powinno zachować państwo wobec obywatela. Prawda? Prawa i obowiązki. Pani Katarzyna komentuje, tak a propos telefonu z Urzędu Skarbowego, tak to prawda, czasem dzwonią, ale to wywołuje taką nieufność, że zawsze prosimy o zapytanie na piśmie, tak na wszelki wypadek. Pan Arkadiusz, witam, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Ja prowadzę działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego już 10 rok. Więc doświadczenie w tym zakresie, w zakresie sporu z organami podatkowymi już jakieś zdobyłem. Natomiast dzwonię a propos próby jakiejkolwiek wykładni wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W moim przekonaniu taka wykładnia jest kompletnie zbędna, wystarczy spojrzeć na sentencję tego wyroku. Wszystkie sprawy, które mają za przedmiot ustalenie tak zwanego zryczałtowanego podatku, który jest wymierzany właśnie w tych sprawach tak zwanych nieujawnionych, dochodów ze źródeł nieujawnionych, jest czy było oparte na artykule 20 ustęp 3 ustawy o PIT, o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w jego punkcie drugim czytamy, że artykuł 20 ustęp 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w brzmieniu obowiązującym od i tak dalej jest niezgodny z artykułem 2 w związku z artykułem 64 ustęp 1 Konstytucji, to oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że ten przepis przestaje obowiązywać z datą określoną w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze, a po drugie stosując wykładnię systemową ordynacji podatkowej o przepisach dotyczących wznowienia postępowania podatkowego, jest to przesłanka do wznowienia postępowania, tak? Czyli jeżeli każdy, kto ma taką sytuację, że ma decyzję ustalającą wysokość tego podatku na podstawie tego zakwestionowanego, uznanego za konstytucją artykułu 20 ustęp 3, ma prawo, właściwie miał prawo, tak, miał prawo, bo to tam jest termin miesięczny, na złożenie stosownego wniosku do stosownego organu podatkowego. Panie Arkadiuszu, dziękujemy za instrukcję. Krzysztof Kolany, bankier.pl. Przede wszystkim to jest kolejny krok w stronę już totalnej inwigilacji obywateli pod pretekstem tego, że uchylają się jakoby od płacenia podatków. Natomiast tutaj pytanie należałoby odwrócić. To nie jest tak, że wprowadzone są tego typu rozwiązania, żeby poprawić ściągalność podatków, tylko to wygląda inaczej. Po pierwsze, Polska ma kiepskie wyniki w ściągalności podatków, dlatego że te podatki są stanowczo zbyt wysokie, są ciągle podnoszane i są strasznie skomplikowany sposób naliczane. Gdyby to wszystko uprościć i obniżyć podatki, to niewątpliwie ich ściągalność by się poprawiła. Po drugie, tutaj punktem wyjścia jest w dalszym ciągu fatalna sytuacja budżetowa. Mamy ponad 20 lat permanentnych deficytów budżetowych, kumulujący się dług publiczny i państwo coraz bardziej rozpaczliwie szuka dodatkowych wpływów budżetowych i stąd właśnie wynika coraz większa represja podatkowa i coraz większe uprawnienia służb kontrolnych. Panie Pawle, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. A w państwie, w którym występuje jednak powszechne zjawisko niepłacenia podatków i ich unikania i temu podobne, wprowadzenie w ramach dyscyplinowania, tak, podatników, zasad wprowadzonych w ramach regulacji nowego prawa podatkowego, jest dobrym pomysłem. Uchwałodawca musi jednak pamiętać o zachowaniu racjonalizmu i zdrowego rozsądku we wprowadzeniu tych nowych zasad. I przede wszystkim jedna ważna sprawa, że przede wszystkim musi pamiętać o zagwarantowaniu ochrony podatkodawcy, Urzędu Skarbowego i wizerunku państwa. Powtarzam, wizerunku państwa. To jest dobry kierunek, ale trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? No, dzień dobry. Ja dzień tak dobry. Słucham, ale to mi tak wygląda wszystko na takie pozorowane, jak zwykle zresztą w innych dziedzinach też, takie trochę kosmetyczne. No ja nie widzę tutaj bazy, bo przedmiotem sprawy są jednak w skali kraju możliwe do nabycia kosztem dużego obciążenia, zresztą następnych problemów, bo zmiana prawa to tak jak zmiana rozkładu jazdy na PKP co parę miesięcy spowoduje straty. I tutaj ta nieprzejrzystość, ale z drugiej strony no popatrzmy na gdzie są prawdziwe pieniądze. No, wystarczy dobrze zasięgnąć, gdzie na przykład płacą podatki najbogatsi. Praktycznie tysiące najbogatszych i osób fizycznych, no już i firm, korporacji jest zarejestrowanych poza Polską. No, czy Urząd Skarbowy, czy Ministerstwo może coś z tym zrobić? Nie, dlatego że to jest wymóg, przymus Unii Europejskiej. Nie może państwo, nie może zabronić wytransferowywać pieniędzy w ten sposób, bo to jest legalne, jest to warunkiem uczestnictwa, jest to warunkiem, nie wiem, traktatów unijnych, prawa unijnego, nadrzędnego, więc no praktycznie korporacjom nie grozi. No, no nie jest, ma tak samo. Jest jeszcze, taki, o jednej sprawie, jeszcze panie, ale jedno zdanie, panie Andrzeju, bo słuchacze czekają. Zdanie. Jeszcze ważna rzecz, bo ja miałem koszty prowadząc działalność i to ja sobie tam, mi też mnie wzywano i proszę państwa, powiem tak, że jeżeli jest koniunktura, jeżeli jest rynek chroniony, dobrze, tak jak były dawne lata, to naprawdę te parę procent podatku nie jest, bo jeżeli ja mogłem, powiedzmy, jakoś tego, ale jeżeli jest koniunktura na rynku, jeżeli nie jest przejęta gospodarka przez właśnie obce jakieś koncerny, bo oni nie mają limitu kosztów w tym momencie i w tym momencie podatek im nie grozi, nie muszą mieć zwolnienia, tak jak było joint ventures za moich czasów, że zagraniczny wchodził, on był promowany. Panie Andrzeju, jedno zdanie na koniec. No to mówię, no choćby takie coś, że Unia nie pozwala wprowadzać limitu kosztów, czy nasi tego nie chcą zrobić, czyli korporacjom, powiem tak, tym, którzy z bogatej Polski, w sensie potencjału, wytransferowują największe pieniądze, nie, nawet nie osoby fizyczne, tylko teraz na przykład surowce naturalne, które no, są zwolnione, że tak powiem, taką nową ustawą strategiczną, niby no, dotyczy to też węgla, ropy, naprawdę olbrzymich. To no, proponowałby pan, to aby tym przede wszystkim się zająć. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Panie Kubo. Ja oczywiście tutaj zgadzam się z moim też przedmówcą, bo myślę, że dopóki przykład taki, a nie inny będzie szedł z góry, gdzie posłowie czy wielcy przedsiębiorcy nie mają żadnych majątków, bo wszystko jest na dzieci i rodzinę zapisane, to jeżeli będziemy mieć taki przykład, no to niestety jak my mamy postępować, żeby się utrzymać? To jest oczywiste, bo wiadomo, ja bym chętnie płacił podatki tak, jak się należy, jeżeli bym widział, że to wszystko jest dobrze inwestowane, jest to wszystko dobrze zarządzane, to raz. A dwa, odnośnie tych kontroli podatkowych, o których pan tutaj z ministerstwa mówił, więc znajomy zwrócił się do Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot niesłusznie naliczonego podatku, chodziło o parę tysięcy, automatycznie na drugi dzień miał już kontrolę podatkową bardzo szczegółową, więc no tak naprawdę też myślę, że dopóki nie będzie odpowiedzialności urzędniczej, co nieraz można było, czy w przypadku pana Kluski, czy innych poczytać i usłyszeć w telewizji, że urzędnik wykończył przedsiębiorcę. Myślę, że dopóki nie będzie tej odpowiedzialności, to u nas się dalej nic nie zmieni. Dziękuję. Beata Szydło, posłanka, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Kierunek, w którym rząd zamierza podążać poprzez kontrolę, kolejne kontrole i te kolejne opresyjne działania w stosunku do podatników jest błędnym kierunkiem. My w Polsce musimy przede wszystkim naprawić system podatkowy, przyjąć nowe ustawy podatkowe, stworzyć swoisty kodeks podatkowy. Nie da się już nowelizować tych ustaw, które są. System trzeba uszczelniać, bo rzeczywiście w tej chwili problemy ze ściągalnością pieniędzy do budżetu, tych należnych z podatków, jest przeogromny i co roku budżet państwa na tym traci. To jest nie tylko kwestia szarej strefy, ale również unikania opodatkowania zgodnie z interpretacją przepisów prawnych tych działalności czy tych możliwości, które są w tej chwili już prawem określone. Cały szereg różnego rodzaju problemów. problemów, ale poprzez opresyjność to będzie tylko jeszcze jeden z elementów rzucania kłód pod nogi podatnikom, przede wszystkim przedsiębiorcom, a nie przyniesie to oczekiwanych efektów moim zdaniem. To jest takie samo tłumaczenie, kiedy Rostowski podnosząc VAT tłumaczył, że dzięki temu skorzysta budżet i rozwiążą się problemy budżetowe. Oczywiście się nie rozwiązały, a dziura budżetowa i ściągalność podatków jeszcze się pogorszyła. Pan Marcin proponuje, najpierw stwórzmy przejrzyste przepisy podatkowe, a potem zastanówmy się nad rozszerzeniem kontroli. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy z kancelarii Piekielnik i Partnerzy. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Użył pan w wypowiedzi w wywiadzie takiego zdania, że zastosowanie trybu, o czym rozmawiamy dzisiaj, między innymi czynności sprawdzających przy kontroli źródeł pochodzenia majątku, to jest nadużycie. Zdecydowanie tak. Myślę, że na ten projekt zmian do ustawy ordynacja podatkowa należy spojrzeć troszkę z większej perspektywy i zadać sobie pytanie, w jakim kierunku te zmiany będą nas prowadzić, nas, czyli podatników i fiskusa przede wszystkim. Jeżeli chodzi o nieujawnione źródła przychodów, wprowadzenie regulacji, która urzędnikom da możliwości, da moc, da prawo kontrolowania tak naprawdę dokumentów, dokumentacji, ale może także i kontrahentów, kto wie, czy sąsiadów, być może też podatnika, no i należy z całą mocą skrytykować. Ordynacja podatkowa w aktualnym kształcie zawiera już bardzo wiele mechanizmów, które umożliwiają skuteczną kontrolę. Te mechanizmy, jako praktyk muszę powiedzieć, są niestety niekiedy nadużywane. Być może nie jest to regułą, natomiast z doświadczenia mogę powiedzieć, że wiele procedur, które się tam znajduje, w szczególności czynności sprawdzających, bywa nadużywane. W szczególności też... A w jaki sposób? Na czym polegają te nadużycia? Przede wszystkim w postępowaniach dotyczących przedsiębiorców. Liczba kontroli, częstotliwość, czas? Właśnie zwróćmy uwagę na to, że przedsiębiorcy chronieni są przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, między innymi w zakresie maksymalnego czasu prowadzonej kontroli u takiego przedsiębiorcy, u takiego podatnika. I niestety czynności sprawdzające to jeszcze nie kontrola, tak więc w zakresie czynności sprawdzających nie mamy do czynienia z tymi ograniczeniami. I to jest pierwsza furtka, którą mają urzędnicy. Niekiedy niestety wykorzystują ją w sposób jaskrawy i nagminny. Po przyjęciu zmian w ordynacji, o czym rozmawiamy, skarbówka będzie miała większe uprawnienia w weryfikowaniu rozliczeń podatnika? Może na przykład kilka razy sprawdzać to samo? Niestety tak. Ja nie znam regulacji w ustawie ordynacja podatkowa, które by uniemożliwiały urzędnikom taką praktykę. Z doświadczenia również powiem, że spotykałem się z nią niejednokrotnie w trakcie czynności prowadzonych u podatników, u klientów. Warto zwrócić uwagę też na inny aspekt, mianowicie taki, że czynności sprawdzające prowadzone u przedsiębiorcy, jak aktualnie brzmi ustawa, prowadzone powinny być w związku z prowadzoną kontrolą lub postępowaniem, a więc chodzi tu o sytuację, w której u jednego przedsiębiorcy prowadzona kontrola lub postępowanie prowadzi do konieczności zweryfikowania przykładowo jego transakcji z konkretnym kontrahentem i w związku z taką weryfikacją urzędnicy wszczynają czynności sprawdzające, które są swego rodzaju czynnościami mającymi ułatwić weryfikację danej transakcji. W nowych założeniach do zmian w ustawie ordynacja podatkowa proponuje się usunięcie takiego powiązania z trwającą kontrolą czy postępowaniem. Do czego to może doprowadzić? Mianowicie do tego, że w przypadku, gdy jestem przedsiębiorcą, a u mojego kontrahenta 2 lata temu miała miejsce jakaś kontrola, to urzędnicy mogą przyjść do mnie nawet dzisiaj w związku z już zakończoną kontrolą podatkową. Mogą przyjść do mnie dzisiaj, przy czym zastrzegam, nie obowiązują tutaj limity czasu prowadzenia takich czynności sprawdzających. Mogą żądać ode mnie dokumentów. Mogą przyjść po latach, tak? Mogą przyjść po latach i prowadzić swoistą kontrolę podatkową, niestety, pod płaszczykiem czynności sprawdzających. Na podstawie kodeksu skarbowego, jeśli nie odpowiadam na wezwania do udziału w czynnościach sprawdzających, mogę być ukarany grzywną. A ministerstwo, to jak prawda, wiadomo, chce mnie jeszcze ukarać karą porządkową. To jest nowość. To prawda, jest to nowość, jest to też niespotykana rzecz. Karać przedsiębiorcę, karać podatnika dwukrotnie za to samo przewinienie. Czyli właśnie, bo będę karany podwójnie, tak? Tak, należy się do tego odnieść, zdecydowanie tak. Choć inne przepisy innych ustaw będą przewidywać te sankcje, no to jednak nie ulega wątpliwości, że za jedno przewinienie, czyli niewspółpracowanie z urzędnikiem skarbowym, będę mógł zostać ukarany podwójnie. Mm-hmm. A również taka kara grozi kontrahentom? Niestety tak. Proszę mi powiedzieć, czy te zmiany pozwolą na nieograniczone kontrole majątku podatników, czy takie zdanie jest jednak nadużyciem? Bardzo ciężko w tej chwili oceniać, jak głęboko te zakładając, zmiany w praktyce mogą... Zakładając, ja wiem, bo nie znamy praktyki, ale zakładając złą wolę. Mhm. Zakładając złą wolę, zakładając taką przewagę urzędnika fiskalnego, czyli przedstawiciela Urzędu Skarbowego czy Urzędu Kontroli Skarbowej, no niestety muszę się zgodzić z postawioną przez pana redaktora tezą. Często polega to na tym, że po prostu mają oni przewagę merytoryczną, fachową, jeżeli chodzi o wiedzę, stosowane przepisy nad podatnikiem, nad przedsiębiorcą, szczególnie nad takim przedsiębiorcą, który nie korzysta z fachowej pomocy doradców podatkowych. No to akurat doradców podatkowych w Polsce powinno cieszyć. I tak i nie, bo po pierwsze... Im bardziej zawiłe prawo, tym więcej pracy dla państwa. Zdecydowanie powiem tak. Każdemu przyjemniej pracuje się w okolicznościach stabilnego prawa, jasnych przepisów i praktyk fair play po obu stronach, zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych. Wydaje mi się, że prawo tworzone jest w takim kierunku, aby te zasady fair play niestety naruszyć. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Tomasz Piekielnik, dziękuję, tymczasem doradca podatkowy, Kancelaria Piekielnik i Partnerzy, jest moim gościem. Za 19 już minut, 13, 7 trójek na początku, 22, 71, 335, smsy za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Lips like they be singing sex, stop strawberry song. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Pan Piotr pyta piszący, co to za państwo, które nie ma za grosz zaufania do obywateli. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. No ale z drugiej strony zapytajmy się szczerze, czy my darzymy zaufaniem państwo. Pan Paweł na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jeszcze chciałem podzielić taką swoją praktyką, jak gdyby pracuję jako księgowy w firmie i kontrole urzędników jak gdyby bardzo często mnie dosięgają. I powiem szczerze, że tak z przebiegu lat jak gdyby widzę, że poprawę właśnie jak gdyby stanowiska osób kontrolujących, jak gdyby, powiem inaczej troszeczkę, jeżeli firma działa uczciwie i nie nadużywa jak gdyby przepisów, nie, nie naciąga jak gdyby kosztów, to urzędnicy też inaczej patrzą na taką firmę. Po prostu nie kradnijmy, a będzie wszystko dobrze. I urzędnicy też się nie będą zaszczepiać. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wszystkim słuchaczom i panu, panie redaktorze. Ale zastanawiam się, dlaczego to nasze państwo nie chce się zająć tą szarą strefą, bo i tam jakąś tą energię... Bo to trudne. No tak, ale ja prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat, nawet i pracuję na etacie. Jest mi ciężko to wszystko też połączyć, i tak muszę to robić, żeby jakoś żyć. I jak ja widzę, ilu moich, już tam palicho znajomych, ilu ludzi pracuje, ten na czarno remontuje, ten naprawia samochody, ten handluje samochodami na czarno. Mają kolosalne dochody. Panie redaktorze, ja jestem normalnie w szoku i czasami mnie to bulwersuje, bo naprawdę staram się uczciwie pracować, płacę podatki, płacę ZUSy i tak dalej, od kilkunastu lat mówię, własna działalność, czasami nawet jeszcze jakiś tam etat. I to mnie przeraża. I jeszcze mi państwo zaczyna teraz, takie przepisy mają wejść, jak tutaj właśnie w tym programie rozpatrujemy sprawę, że jeszcze bardziej ja będę za to, że jestem w miarę uczciwy, płacę podatki i będę jeszcze bardziej szanowany przez państwo właśnie takimi kontrolami, takimi dodatkowymi przepisami. No to jest takie coś, nie bardzo chyba to wszystko, nie? Co na to pan Waldemar? Witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem, wie pan, przedsiębiorcą ponad 30 lat i nigdy nie miałem kłopotu z urzędem skarbowym, aczkolwiek bez przerwy mam do czynienia z pewnymi opresyjnymi działaniami, przed którymi się skutecznie bronię, bo jestem otoczony doradcami. Jeszcze też nie prowadzę firmy. Natomiast to, co te propozycje przypominają mi, instytucję trałowania, znaną z innych sfer prawa. Otóż wyobrażam sobie to tak, że na podstawie tych przepisów wchodzi urzędnik do mojego domu, czy do mojej firmy i robi jakąś ewidencję, coś ogląda, coś ocenia, coś dokumentuje i na podstawie tego być może na podstawie innych przesłanek później się wszczyna jakieś postępowanie. Więc to nic innego, tylko trałowanie. Pan Piotr, księgowy, napisał: moim zdaniem zajmuje się podatkami od 10 lat w urzędach, powoli jednak pojawia się cywilizacja. Sprawy małej wagi urzędnicy starają się załatwiać telefonem oraz, uwaga, mailem. Przyspiesza to załatwianie sprawy. Faktem jest, że dotyczy to przede wszystkim urzędów z większych miejscowości. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Witam, panie Kubo, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Panie Kubo, wie pan co, przysłuchuje się tak tej audycji, zresztą słucham często pana audycję. Aha. Chciałem odpowiedzieć na pytanie jednego z panów, który napisał, że czym jest państwo, które nie ufa własnym obywatelom. No państwo z zasady jest okupantem naszego kraju. Tak to trzeba postrzegać. Jeszcze jest kwestia tego typu. Mówimy o ściągalności podatków, tylko ściągalność podatków kosztuje, prawda? Trzeba zatrudnić urzędników. Przy tego typu pomysłach, jakie są w tej chwili wdrażane przez Ministerstwo Finansów, trzeba będzie zatrudnić tych urzędników następnych. A nie zarabiają, wie pan, po 1500 zł miesięcznie. Także myślę, że ściągalność tych podatków, nawet jeżeli powiedzmy one wzrosną, na przykład powiedzmy, załóżmy w całym kraju o miliard, to myślę, że na same pensje urzędnicze trzeba będzie wydać pół miliarda. Pani Wioletta też ma wątpliwości. Pisząca pracuje w księgowości dość długo, dużo widziałam. Przeszłam bardzo dużo różnych, dużo kontroli. Jeżeli ktoś wierzy, że zaostrzenie prawa podatkowego czy kontroli podatkowej zwiększy wpływy, to jest bardzo naiwny. Pan Krzysztof jeszcze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Proszę o ściszenie troszeczkę radia. Słucham pana. Już ciszyłem. Witam, panie Kubo, witam wszystkich radiosłuchaczy. Chciałbym się odnieść do słów pana dyrektora z Ministerstwa Finansów, który stwierdził, że czy wskazał, poinformował radiosłuchaczy o tym, że pani marszałek Sejmu wystąpiła o interpretację do Trybunału Konstytucyjnego. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny wcale nie ma obowiązku odnieść się do tego typu zapytań. A po drugie, odnoszę wrażenie, że nasze państwo gra na zwłokę, ponieważ zgodnie z przepisami wynikającymi z kodeksu cywilnego, jeśli w tym czasie po wznowieniu postępowania administracyjnego podatnik, który zapłacił taki podatek karny, umrze, jego spadkobiercy nie będą mogli wznowić postępowania, czyli tak naprawdę sprawa zwrotu nadpłaconego podatku i ewentualnych odsetek zniknie, umrze śmiercią naturalną. Stąd być może tytuł w prasie Fiskus znalazł sposób na tanie kredytowanie budżetu. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. obserwujemy od jakiegoś czasu dość intensywne uszczelnianie polskiego systemu podatkowego i w tym jakby nie ma nic złego. Myślę, że mamy tu do czynienia z dużym zaniechaniem. Tych obszarów, w których potrzebna była korekta, jest naprawdę dużo. Aż żal wszystkich prawników i doradców podatkowych, którzy będą musieli się oswoić z tymi nowymi regulacjami, oczywiście kiedy one wejdą. Przepisy, na którymi koncentruje się Ministerstwo Finansów, wiążą się z procedurą podatkową, czyli z tak zwaną ustawą Ordynacja Podatkowa, i ten najbardziej interesujący aspekt, czyli unikania płacenia podatków, jest obszarem niezwykle dużym. No, Polska od wielu lat była atrakcyjna pod tym względem dla lokowania biznesów, które w tym kraju nie zostawiały wpływów do budżetów w oczekiwanej wielkości, w oczekiwanych wpływach. I tutaj te nasze konstrukcje opierające się głównie na ustawie o unikaniu podwójnego opodatkowania są przepisami niewystarczającymi. Stąd też rozwiązania typu klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jest rozwiązaniem już nowocześniejszym, takim, który pozwala na z jednej strony uniknięcie zarzutu Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionowałby przyzwoitość takiego prawa, a z drugiej strony nawiązuje do standardów wypracowanych w innych krajach, jak Kanada, Francja. Pan Krzysztof, krótko proszę. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Szanowni Państwo, szara strefa była, jest i będzie. Nikt tego nie zmieni, to jest raz. Dwa, przepisy sobie, życie sobie. Mam z własnego przypadku, że mam interpretację ministra finansów. Przyszła pani urzędniczka i zarzuciła, że pan minister, cytuję, jest niekompetentny. I to ona decyduje. W momencie, kiedy ja się postawiłem, powiedziałem, że dam już pani to na piśmie, no trochę, tak powiem, skruszała. Natomiast, szanowni Państwo, nie zmienimy, dopóki człowiek nie nauczy się być uczciwym, tak to będzie, ale szanse są marne, żebyśmy się nauczyli. Dziękuję. Pan Witold jeszcze, dziękuję. Panie Witoldzie, krótko proszę, halo? Dobrze, panie redaktorze, witam. Mam takie krótkie pytanie. Czy pan może wie, dlaczego istnieje koncepcja VAT-u należnego i naliczonego? Być może pan zapytać jakiegoś eksperta, ponieważ ja doczekam, po co w ogóle ta koncepcja istnieje, ponieważ no, państwo w tym momencie bawi się w redystrybutora, tutaj akurat konkretnie mówię oczywiście o VAT-ie, tak? Zabiera firmie X, daje trochę firmie Y, jeszcze trochę inne firmie C, firmie Z i tak dalej. No, przecież to kosztuje etaty urzędnicze, to kosztuje etaty w firmach, natomiast na samym końcu, na podkreską, państwo i wszystkie firmy biorące udział w tym procesie mają wyjść na zero, więc po co w ogóle ta koncepcja istnieje? Mam wrażenie, kiedyś jakiś urzędnik to wymyślił, sam nie wiedział po co, dzisiaj też nikt nie wie po co, ale ta koncepcja jest utrzymywana. No po co tyle procesów, tyle księgowań, jeżeli każdy na koniec ma wyjść na zero? No może pan jakiegoś eksperta, może urzędnika zapytać. Spróbuję, może będzie jeszcze czas. Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smysa. Szkoda, że Rada Ministrów swoją energię koncentruje na tym, jak zwiększyć represyjność systemu, który jest dalece niedoskonały i poprzez fakt tej niedoskonałości generuje postawy, czasami również nieprzyjazne wobec Skarbu Państwa. Należałoby oczekiwać działań dokładnie w odwrotnym kierunku, a zatem zmierzających do uproszczenia systemu i wyeliminowania części jałowych zupełnie obciążeń, a nie zwiększania represji. Bo jak doświadczenie własne i innych krajów pokazuje, poprzez zwiększanie represji nie zwiększamy wpływów do budżetu, tylko z jednej strony frustrację i niechęć podatników w wywiązywaniu się ze swoich podstawowych obowiązków wobec państwa, z drugiej strony wyposażamy aparat skarbowy i aparat represyjny w niepotrzebne dodatkowe narzędzia, które i tak dzisiaj już są często nadużywane. 7 minut do 13. Ponownie na antenie pan dyrektor Włodzimierz Górba, Departament Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów i Tomasz Piekielnik, Kancelaria Piekielnik Partnerzy BCC. Witam panów ponownie. A dziś na pytanie, czy proponowane zmiany pozwolą nam zwiększyć wpływy do budżetu, aż 6% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 94% odpowiada, że nie. Tomasz Piekielnik, sporo listów i obaw i pytań od słuchaczy i wniosków. A wniosek właściwie główny jeden. Podatnik nie będzie znał dnia ani godziny, kiedy zgłosi się Urząd Skarbowy. Tak może być? Niestety nie jest to wykluczone. Poczekamy jeszcze, zobaczymy, jakie przepisy, jaki kształt będą miały te przepisy w ordynacji podatkowej, bo przypomnę, w tej chwili debatujemy nad założeniami do projektu takowej nowelizacji. Uściślając, można jeszcze wskazać na przepis, który mam nadzieję w tym całym zamieszaniu pozostanie. To artykuł 276 ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość dokonania oględzin lokalu mieszkalnego przez organ podatkowy jedynie za zgodą podatnika. Jeżeli w wyniku planowanej nowelizacji ten przepis zostanie uchylony lub zmodyfikowany, no niestety to, co pan redaktor powiedział, może być szarą rzeczywistością, czyli podatnik może nie znać dnia ani godziny, kiedy organ podatkowy może wejść do jego lokalu biurowego, do zakładu pracy. Ale również do mieszkania. A czy w ordynacji jest zapis, co będzie, jeśli ja nie wyrażę zgody na taką wizytę w domu? Aktualnie trudno doszukać się takich regulacji. Trzeba na to w tym momencie spojrzeć szerzej i analizować takie zagadnienie w kontekście utrudniania czynności przedstawicielom organu podatkowego. No jeżeli utrudniania, to na pewno jest jakaś grzywna przewidziana. Zdecydowanie, w szczególności przepisy kodeksu karnego skarbowego regulują tutaj kwestie sankcji. I należy się podatnikowi w takim przypadku co najmniej mandat. Panie dyrektorze, jest z nami pan dyrektor Włodzimierz Górba. W nowej ordynacji podatkowej będzie klauzula obejścia prawa, to sprawa przesądzona, prawda? Cieszę się za głos słuchacza, który zwrócił uwagę na problem unikania opodatkowania przez duże korporacje, które wykorzystują do tego różnice w opodatkowaniu w innych krajach, szczególnie w rajach podatkowych, i tworzą sztuczne konstrukcje, których celem jest wytransferowanie dochodu za granicę i uniknięcie... A nie cel biznesowy. Zgoda, to ważny instrument. Tyle tylko, że może okazać się, że będzie stosowany również wobec szaraków, małych i średnich przedsiębiorstw, bo założenie jest takie: jeśli zgodnie z prawem podatnik chce umniejszyć swoje zobowiązania wobec fiskusa, ale jego działania nie mają celu biznesowego, urząd może ukarać, prawda? Celem klauzuli jest dyskwalifikowanie sztucznych konstrukcji prawnych. Absolutnie klauzula nie ma mieć zastosowania do zwykłych obywateli i zwykłych działań optymalizacyjnych polegających na prowadzeniu realnego biznesu w sposób, który jest dla podatnika najbardziej korzystny, opłacalny, także w aspekcie podatkowym. Ale w ordynacji podatkowej nie ma słowa na ten temat, że małych, średnich przedsiębiorstw to nie będzie dotyczyć, bo będzie. Mały i średni przedsiębiorca nie lokuje biznesu na Cyprze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie tworzy trustu, holdingu, nie wypłaca dywidend przez Luksemburg. W założeniach, które przyjęła Rada Ministrów, przykładowo wyliczono bardzo wiele schematów, które dzisiaj są przez duże korporacje i sektor konsultingowy wykorzystywane do unikania podatków. Codziennie prawdopodobnie powstają nowe, jedne kraje po prostu są zastępowane innymi krajami, także kreatywność sektora konsultingowego jest tutaj nieograniczona. Zwykły podatnik prowadzący działalność na małą skalę, nie wchodzący po prostu w sztuczne schematy z wykorzystaniem rajów podatkowych, absolutnie jest poza zainteresowaniem Ministerstwa Finansów i klauzuli nie musi się tutaj w żadnym razie obawiać. Oby jeżeli tak. Można, panie redaktorze, jedno zdanie, nawiązać... bo tak, bardzo proszę, audycja nam się kończy, ale jedno zdanie, bardzo proszę. Nawiązać do tezy, która się tu pojawiła. Ministerstwo Finansów absolutnie nie akceptuje tezy, że szara strefa będzie. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj pustych faktur fiskus wykrył około 155 tysięcy rocznie na kwotę około 20 miliardów. Te faktury są wystawiane tylko po to, żeby wyłudzać z budżetu, czyli w sumie od nas wszystkich. Pieniądze. Robią to oszuści podatkowi i oczywiście Ministerstwo Finansów musi tworzyć procedury czy dawać instrumenty formalne urzędom skarbowym, żeby temu przeciwdziałać, żeby oszustwa były wykrywane, żeby próby wyłudzenia podatków były negowane. Podobnie w przypadku dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów. Każdy z nas powie, że trzeba przyjrzeć się podatnikom, którzy mają majątek, nigdzie nie pracując, nie mając żadnych... I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Włodzimierz bardzo. Górba, Tomasz Piekielnik na antenie. Miłego dnia. Usłyszymy się jutro. W samo południe obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.